Dobrý den, posloucháte podcast CNews FM, serveru CNews.cz. Je to podcast, který jsme natočili 18. května. Za mikrofonem vás zdravím já, Petr Urban, a mám tu sebou, jako vždy, svého věrného kolegu, poskoka, psa, drába, jakkoliv mu chcete říkat, Lukáše šéfa. Václavíka. Ne, šéf je jediný slovo, který bych nepoužil, samozřejmě. A náš milý šéf tady, ředitel Zeměkoule, si chtěl popovídat o novinkách na Google I.O., což samozřejmě dává smysl, protože Google I.O. je dost zásadní akce, na který Google minimálně řekne vždycky něco k novému Androidu. Je to takový build, akorát možná pro nás ještě zajímavější, nevím, protože ten build je přeci jenom zaměřený na vývojáře. I.O. je teda do jistý míry taky zaměřený na vývojáře, ale myslíš, jako, že je to horší, nebo? No, je to primárně jako na vývojáře všechno. To je vlastně build, I.O. nebo Apple, WWDC, tak to je všechno na vývojáře zaměřený. Akorát, že dneska věci, které se představují pro vývojáře, znamená to, že oni budou moci budovat nějaké funkce pro ty koncoví uživatele, takže oni jako zároveň ukazují ty funkce, které dostanou koncoví uživatele. Jo? Takže... Je. I když je to akce určená vývojářům, tak vždycky na té úvodní keynote ukážou věci, které budeme používat my. V tom, takže teďka Google tam ukázal jako novinky, které třeba za měsíc, za rok budeš mít ty v telefonu, na počítači, v oku, nebo já nevím, kde všude ti to integrujou, kam to pustíš. Takže vlastně Microsoft je víc hardcore v tomhle asi teda, že? Protože ty měli letos 3 hodiny o nějakých cloudových nebo technologiích na pozadí, jo? Chytrých, a novinky ukazovali až druhý den, a to ještě pořád platí, že i v ten druhý den ukazovali přímo na tom pódiu kód nějaký, takže... Tak I.O. taky trvá jako dlouho, že jo, to máš, myslím, že to je 3denní akce a každý ten den tak tam máš několik takových jako menších keynote a potom různý workshopy, tam pořád se něco děje. Akorát to, co je zajímavé i z hlediska jako běžných uživatelů, tak to trvá třeba 2 hodiny, ale pocitově to mělo tak 5 hodin, jo? To se na to nedalo koukat. Já jsem to asi po pár minutách vzdal, protože mi to vůbec nebavilo. A pak jsem jenom projel ty jejich blogy a jako různý zápisky a fakt to video to se nedalo. Prostě ta úroveň prezentace rok od roku jim tam klesá dost. Aha, na to si stěžujeme, bych řekl, každý rok, takže jsem rád, že se nic nezměnilo. Nasledují trend hollywoodských filmů, jo? Že každý jakoby ten další díl, takže delší, je tam toho víc a vlastně nefunguje to. Jo. Takže tam všechno vybuchovalo. No to právě ani ne. To je jediná chyba. Tak nám teda řekni, jestli tam byly třeba aspoň nějaký výbušný novinky, něco, co tě opravdu zaujalo, o čem bychom si měli teda povídat. No překvapivě nic výbušného tam nebylo, ani nic úplně zásadního. Podle mě tu nejzásadnější věc prozradili už týden předem, ale k tomu se dostaneme. Co mě teda zaujalo, tak Google představil, nebo nepředstavil, ale to je ještě jedna věc, kterou bych měl říct na úvod. Oni tam řekli teda jako dost věcí, ale nic z toho ještě nemají nějak jako připravený pro normální užívání. Jo. U všeho řekli, že to bude soon, a this year, later this year, next year, jo, všecko jako bude nějak později. Ale to se u těch vývojářských akcí čeká, že to nejdřív představí a nejdřív s tím seznámí ty vývojáře a až potom to teda pustí jako nám, smrtelníkům běžným. Ale teda, co mě zaujalo, tak Google se teda naplno pouští do virtuální reality, představil spolu s HTC a Lenovem, nebo nepředstavil, teda to proto představí, ale řekl, že to teda představí nový brýle, které budou zcela autonomní, nebudou záviset na mobilu, jenom si to nasadíš na hlavu, tam bude vlastní displej, nějaký senzory, které se budou orientovat v prostoru. A co je teda zajímavé, tak v tom prostoru se budou orientovat ty brýle jako samostatně, že nebudeš muset mít třeba jako u toho Vive nějaký jako další snímače nebo blbosti vlastně rozmístěný v tom pokoji, aby ty brýle nějak viděly, kam se otáčíš, na co se koukáš. A tohle bude fungovat jako autonomně, což je zajímavý. A právě je to konkurence pro ty levné brýle, který letos na buildu ukázal Microsoft. Další novinky, které Google představil, tak se hodně týkají nebo motají kolem umělé inteligence. Například chytrýho asistenta, který se jmenuje Asistent. Nečekaně. Mazec. No a ten třeba, který je integrovaný v mobilech nebo v těch krabičce nebo reproduktoru Home, tak se jako zase naučí nový kousky, bude umět nový jazyky. Naučí se francouzsky, německy, italsky, korejsky, japonsky a brazilsko-portugalsky, nebo teda brazilskou portugalštinu. Češtinu ještě teda pořád ne, což je škoda, ale čeština ještě není moc světový jazyk, že jo, mluví tím 10 milionů lidí. To si počkáme, až to bude světový jazyk. No, no. Zatím proto moc neděláme, nerodíme se takhle, nerozmnožujeme se, nikomu to nenutíme, takže je to špatný. Ale takže ten asistent jako není pro nás až tak jako důležitý, ale jedna funkce s asistentem je hodně zajímavá. Google představil funkci nebo službu Lens, která funguje na vizuálním zpracování obrázků a ona třeba na fotografiích ti rozpozná nějaký různý věci, se kterými bude dál umět pracovat, anebo pokud teda nemusíš mít ty obrázky vyfocený, ale můžeš jako rovnou foťákem na něco namířit a Google nebo respektive ten Lens rozpozná, na co ty koukáš, jo? Že ty ukáže na nějaký obraz a tam vlastně to udělá kouzlo a řekne ti to, co to je za obraz, kdo to namaloval, ze kterého roku to je a v kterých galeriích to najdeš a podobně, nebo ukážeš to, namíříš ten foťák na nějaký plakát. Teoreticky by ti to mohlo třeba nabídnout, pokud tam máš jako nějaký koncert, takže ti to zadá událost do kalendáře, nebo že ti to přesměruje na objednání lístků, což je teda fajn, ale zase jako u nás to asi nebude fungovat. Nebo to rozpozná třeba květiny, jo? Co to mě teda překvapilo, že nejenom, že to je květina, ale že to najde, jo, jestli to je pampeliška nebo kopretina nebo něco takového, ale mělo by to být jako trošku chytřejší, možná, že to jako rozpozná i ty, co jsou jako hodně podobný, nejenom takhle unikátní, což je taky fajn. No a pak to rozpozná různý scenérie, nebo když tím namíříš na nějaký obchod, tak ti to ukáže otvírací dobu, nějaký webovky, telefonní číslo. Umí to překládat cedule, což už teďka umí Google překladač, jo, že na to namíříš a pomocí nějaký rozšířený reality, že to změní ten nápis na původní ceduli a přidá ti tam přeložený do češtiny, což je taky fajn. Ale jako, jak říkám, je to vázaný na toho asistenta a nejsem si jistý, jak moc to u nás bude fungovat, nebo jestli to nebude funkce určená třeba jenom pro ty Google Pixely. Uvidíme. No, já jsem smířený s tím, že při nejhorším budu otevírací doby obchodů nadále zjišťovat, takže půjdu k výloze nebo k těm dveřím, ke vchodu a podívám se na ceduly. Čeveče, ale ne všude to mají. To jsou hloupý obchody. No, ale když to nemají na obchodě, že jo, na dveřích, tak to asi nebudou mít ani na internetu. Asi tak. Takže zatím jsme se bavili teda o funkcích takových jako chytrých, nebo nám obecně za to dost vzdálených. Řekli tam třeba něco, co bude pro nás trošku uchopitelnější a využitelnější, aspoň tady v Česku třeba? Uchopitelnější pro nás bude nový Android, o kterým teda už něco víme, protože už ho představilo před měsícem a něco. Jmenuje se zatím teda Android O, ještě nemá nějaký konkrétní název ani číslo, ale asi to bude osmička, nevím. A k tomu Android O představil další novinky. Co mě tam zaujalo, tak hodně kopíruje novinky z iOS, ale ne jako něco novýho, ale něco, co je v iOS už jako docela hodně let. Například jo. Má tam notifikační tečky, což je taková věc, že na ikonce nějaký aplikace, teda pokud přijde notifikace k nějaký aplikaci, tak na té ikonce se zobrazí tečka, jakože tam je nějaká akce zmeškaná nebo příchozí. Ale třeba Apple ti tam ukáže i číslo rovnou, jo? Že v té tečce je třeba dvojka, jakože tam máš dvě události nebo dvě nějaký zmeškané věci. Ale Google ukáže jenom tu tečku a aby si zjistil, co tam vlastně máš zmeškanýho a kolik toho je, tak musíš jako na té ikoně podržet prst a pak ti tam vyskočí takový okýnko. Aha. Další věc taková užitečná, tak bude chytřejší výběr nebo kopírování textu, že pokud někde uvidíš text a viditelně tam bude třeba zvýrazněná adresa, normálně jako adresa poštovní, tak nebudeš tam muset prostě nějak tak složitě pomocí gest vybírat tu adresu jako odsaď podsaď, ale že na to jenom jako dvakrát klepneš a rovnou se to vybere celý a navíc ti tam vyskočí kontextový menu a pokud tam třeba to bude ta adresa, tak ti to třeba navede rovnou do Google Map a odtamtud už se můžeš třeba navigovat, jo, nebo tím jednoduše vybereš telefonní číslo, webovou adresu a další věci, jo, že nebudeš se muset jako tam otrahovat s tím jako ručním výběrem, který je jako docela komplikovaný na mobilech, ale budeš moci jenom takhle jako jednoduše dvakrát klepnout. Další takovou sympatickou novinkou tak je automatické přihlašování nebo vyplňování přihlašovacích údajů nebo různých formulářů v aplikacích. Google už to funguje v Chromu, jo, že ty tam máš všechny tady tyhle údaje synchronizovaný napříč zařízeními, ale přímo v systému ne. Jo, takže když ty se třeba chceš přihlásit do nějaký aplikace, tak prostě musíš otevřít toho správce hesel nebo pamatovat si ty údaje a zadat to tam ručně. A právě s Androidem O, tak to tam budeš moci jako nakopírovat nebo vložit automaticky, což je dobrý. Ale zase jako dokážu si představit, že tím naštvou ty různý jako správce externí, který tady tohle taky podporují, jako LastPass a podobně. To je asi pravda, ale asi je taky pravda, že je fajn, že to ten systém bude umět v základu. To je asi jako s těma ikonama, který zobrazují, že aplikace má nějaký zmeškaný události. Konec konců pomocí launcherů třetích stran už si tam vlastně mohl mít a nejenom tečky, ale čísla. Já to třeba tak na telefonu no, mám. Jasně, jasně. Takže ta snaha, že to Google integruje, je pochopitelná. No a co tam máš dál teda s Androidem? Google zase optimalizoval ten běh. Slibuju, že se budou rychleji spouštět aplikace, že snad rychleji poběží, že se bude rychleji rebootovat na systém. Bude to teda i optimalizovanější v tom ohledu, že chystají nějakou speciální verzi, která se jmenuje Android Go. Nebo to není speciální verze, spíš je to takový nějaký soubor nastavení pro telefony, které budou mít jenom 1 GB RAM nebo míň. A aby to tam běželo nějak tak jako solidně, tak tam budou na pozadí právě nějaké jako úpravy, aby to fakt běželo slušně, aby to nezabíralo moc místa v paměti, aby to nezatěžovalo tolik procesor. A je to jako dělaný třeba i pro ty země, kde mají jako mizerný mobilní připojení, Indie. Jako málo dat. Indie, Česko a další jako země třetího světa. Takže to je fajn, že se věnují tady těmhle low-endům. A co mě tam ještě zaujalo, tak je to věc právě, o které jsem mluvil a která už byla představena před týdnem, a to, že Android nebo Google oddělí od Androidu tu část, kterou připravují víceméně hlavně tvůrci chipsetů. Je to teda jako firmware, je tam prostě kernel toho operačního systému, ovladače a další takové ty věci na pozadí, a až nad tím sedí jakoby ten framework nebo ten Android, jako ten operační systém. Jo, a tím, že teďka to bylo spojené, přinášelo to spoustu různých problémů a zdržování, ale tím, že oni to oddělí, tak to znamená, že ty budeš mít jakoby ten firmware tam pořád nainstalovaný, nemusíš ho měnit, ale zároveň budeš moci jednoduše aktualizovat na novější nebo upgradeovat na novější verzi Androidu. Aniž by se musel hrabat do toho firmwareu, protože ten bude jakoby dopředu kompatibilní. Bude to spolu komunikovat skrz nějaký nový rozhraní a je to dobrý v tom, že dneska některý právě ty upgrady byly znemožněný tím, že Qualcomm nebo další výrobci chipsetu prostě kašlali na podporu těch nových systémů a aby to tam jako fungovalo, tak tam museli udělat nějakou úpravu, jenže oni to neudělali, protože chtěli radši jako prodat nový chipsety, který už tu podporu mají, a tady s tímhle to odpadne. Ale zároveň to není jako nějaká revoluce v tom, že by to fungovalo jako ve Windows, jo, kde bude mít Google kontrolu nad veškerými aktualizacemi a bude to on, který bude jako centrálně řídit to, kde bude jaký Android, jak se to bude aktualizovat. To prostě pořád bude nějaký jako zlovůli těch výrobců těch konkrétních zařízení. Jo. Takže jim to teda usnadní práci teoreticky, ale jestli toho využijí nebo jestli na to budou kašlat jako doteďka, tak to se ještě uvidí. Já doufám, že právě Nokia slibuje, že bude hodně aktualizovat, HTCčko se teďka tím hodně chlubí, tak doufám, jako, že tíhle výrobci trošku ukážou tu cestu a trošku jako nakopnou Samsung, Huawei a spol, aby tady zrychlili a aby nejenom aktualizovali ty nejdražší telefony, ale aby se soustředili i na ty levnější. Já tomu osobně moc nevěřím. Podle mě pořád těm výrobcům chybí motivace v tomhle směru. Google jim samozřejmě trochu zjednodušil tu cestu, ale dokud tě něco nekopne do hlavy, tak nevěřím tomu, že se budou snažit. Jako v tomhle ohledu je Android blbě navržený, jo, ale prostě dneska už s tím nic moc neudělá. Bohužel. Tak rozhodně by Google mohl vymyslet nějaký systém, kdyby samozřejmě neudělal už nic s těma starýma telefonama, ale neudělal nic se starýma telefonama, ale hlavně by musel vymyslet úplně jako nějakou novou licenční politiku tady tohohle. A to je právě je moc velká věc a třeba výrobci by s tím ani nesouhlasili, kdyby tam jim něco Google dělal pod rukama. Jo. Takhle vlastně Google jim dodá hned ty zdrojové kódy, výrobci si to můžou stáhnout a rychle upravit nebo to vydat v nějaký nezměněný podobě. A většinou to teda ti velcí to upravujou nějak. Google je v nelehké situaci, ale podle mě už nemůže udělat o moc víc. Já si myslím, že Google je tak velká firma a Android je tak významný, že Google si může dovolit skoro cokoliv. No právě, že už je tak velký, že si nemůže dovolit cokoliv. Jo. Už má 2 miliardy, nebo Android je teďka na 2 miliardách aktivních zařízení. A jako cokoliv udělá, co trošku smrdí nějakým zneužívaním monopolu, teda dominantního postavení, tak už je, rozumíš, už tam po něm půjdou antimonopolní úřady. A tak po Microsoftu taky nikdo nejde kvůli tomu, že ovládá aktualizace ve Windows, že jo? Tam si myslím, že by nemusel být zase takový problém snad v tomhle. No, jako doufejme, že se tohle ještě někdy změní, ale moc... Nedoufáme. Moc, jako doufám, jo, ale moc nevěřím. Tak, ano, pravda, nevěříme, ale doufáme. Jo, Windows v tomhle fungují podle mě dobře. Jo, že tam máš to oddělený právě všechny ty ovladače nebo ten, jakoby ten low level software, tak máš oddělený od toho systému a aktualizace systému nejsou závislí na výrobcích, ale právě řeší si to sám Microsoft a vlastně funguje to takhle i v těch mobilech od Microsoftu, který sice se moc nerozšířili, ale ukázali, že tady tohle jde, i když tam byly jako zase jinačí problémy, že třeba ne všechny telefony byly aktualizované na nějakou novější verzi systému, ale jako mohlo to fungovat. Jo. Ta teorie byla dobrá, že ti výrobci dodají si taky jenom ten firmware, ale software a upgradey a ty malé aktualizace, jako nějaký bezpečnostní záplaty, takže se bude řešit sám Microsoft. Tož teda tam funguje, ale to je tak jako jediný pozitivum možná z těch mobilních Windows. Dobře, tak tuhle diskuzi každopádně necháme si zase do jiného podcastu. Konec konců něco v mojí hlavě mi říká, že už jsme tuhle diskuzi kdysi vedli v nějakým starším podcastu. Takže vás, milí posluchači a posluchačky, nebudeme nudit opakováním téhož a pro tento týden se s vámi asi rozloučíme. Já bych ještě řekl, že taková jako nejrevolučnější novinka, která tam je v Androidu O, tak budou tam nový emoji, který už nebudou vypadat jak nějaký prostě rozplaclý ho***, ale jsou normálně kulatý smajlíky, takový pěkný. Dobře, tak samozřejmě to nejdůležitější jsme si nechali na závěr podcastu, nejdůležitější novinku. A s tím se s vámi tedy asi rozloučíme. Pokud vás zajímají nějaký detaily, tak samozřejmě Lukáš napsal k těm novinkám nějaký články, kde se tomu věnuje. Ale jinak se dá říct, že takových těch divácky atraktivních novinek už tam moc nebylo jiných. No letos to byl slabší ročník. Fakt nejenom po té prezentační stránce, ale i po tom, co tam ukazovali. Protože vlastně toho moc neukázali. Jo. A tu hlavní vychytávku, která je teda, já ji považuji za hodně důležitou, ale třeba jako běžný Franta uživatel vůbec o ní neví a je mu to úplně putná, tak tu si prostě vyplýtvali týden předem a vlastně, jak říkám, pro ty davy není až tak atraktivní, i když je prostě hodně důležitá. Google vůbec má takový zvláštní přístup, protože ten Android O konec konců jako takový už odhalil a to je třeba někdy v dubnu to bylo, tuším. Tak si říkám třeba, proč to nenechali na tuhle konferenci, že by to mohli tam tak jako s velkou pumpou uvést. Ale zase oni na druhou stranu potřebovali už ty funkce testovat asi dřív, že jo? Takže... Tak potřebují ty funkce testovat dřív, jak říkáš, a chtějí dát vývojářům ten systém co nejdřív, aby třeba až to na podzim přijde, aby už na to byly připraveny ty aplikace, aby na to byly připraveny ti výrobci hardwareu. Jo? Aby to nebylo tak, jak v minulosti, že Google představil novou verzi a vývojáři nebo teda možná výrobci hardwareu jako telefonů, tak si toho všimli až za rok. Což jako teďka taky, jako někteří si všimnou, že je nová verze Androidu až za rok, jo, ale někteří si toho všimnou třeba i jako za 3/4 roku. No to jsi měl vidět LG třeba, jako jak mám tu G4, tak tam nějak jako před 2 rokama přišel Android 6, dobrý, a Android 7 vyšel loni, že jo, taky nějak v srpen, září, a LG asi tak o půl roku později, bylo to někdy, nevím jestli duben nebo březen tohodle roku, tak řekli ano, bude Android 7 pro G4, a bude někdy v srpnu nebo v září, tuším, nebo prostě ve 3. čtvrtletí, nebo tak nějak, nebo ve 4., takže v době, kdy už tady dávno bude Android 8, tak LG bude teprve jako s velkým zpožděním nasazovat Android 7 a to je asi tak v pár větách celý příběh Androidu podle mě. Ale podle mě upřímně není problém ani v tom, že ty upgradey přicházejí pozdě nebo nepřicházejí vůbec. Prostě s tím se dá žít, maximálně tam prostě nebudeš mít pár těch funkcí, nebo je tam budeš mít, ale přinese ti je tam výrobce skrz nějaký to svoje rozhraní, což jako se dneska normálně děje, že Google tam třeba zavádí funkce, které už tam Samsung, HTCčko, LG nebo Huawei už tam měli. Ale problém je v těch bezpečnostních aktualizacích, které jako ne všichni berou vážně a vlastně víme, že Android je děravej, vlastně už je to vlastně obrovský systém, jak, skoro jak Windows a je tam spousta děr a pokud si tohle nebude opravovat, tak je to hrozně zneužitelný a jak máš na mobilu spoustu dat a cenných informací, tak jako nechceš, že jo, tohle takhle zveřejňovat světu nebo zjednodušovat jim ten přístup hackerům. No to rozhodně. Teď se řešilo, že ve světě Windows byl velký problém s ransomware WannaCry a no, jasně. Přesně ty nezáplatovaný počítače se starýma Windowsama, tak ty byly tou branou, která pouští do dneška vlastně ten virus do světa, že jo, třeba. Nebo když si někdo vypne Windows Update, že jo, nějaký chytrej. No, takže jo, tak Android by v tomhle směru každopádně měl na sobě zamakat a tím bychom to asi mohli ukončit. Jo. Takže za týden. Čau. Čau.